چه دریا ها و میان عاشق و معشوق، نبیند چشم نابینا خصوص اسرار پنهانی، خصوص اسرار پنهانی. Let's bring him in. گره بکشا ز پیشانی. چراغ افروز چشم ما نسیم زلف جانان است، چشم نابینا خصوص اسرار پنهانی، خصوص اسرار پنهانی.